sammen. Velkommen til Kirkemusikkfestivalen sammen med Isabel Demers. Men først vil kantor og professor i orgel- og musikkhøyskolen Inge-Lise Ulsrud gi oss en innføring i den pågående situasjonen i kirkemusikken, med nedleggelse av kirkemusikkstudier og rekrutteringsproblematikk, noe som på sikt kan resultere i mangel på organister og kirkemusikere omkring i landets kirke. Kanadisk Isabel Demers må sies å være en ekte orgelvirtuos. Hun har da også trollbundet både kritikere og publikum verden over. På programmet står Max Regers tre koralfantasier fra hans opus 52, og Rachel Lefebvre's sonate nummer 1, opus 91. Max Regers slår seg selv i tradisjonen til Beethoven og Brahms, og det sies at han også fant spesiell inspirasjon i Bachs verk. Kveldens konsert vil gi et innblikk i Regers fullstendige koralfantasier som sjelden fremføres i sin helhet. Men først, vær så god, Inge-Lise Ulsrud. Aller først, gratulerer med 25-årsjubileet til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. En festival som utrettelig har løftet fram og opp kirkemusikken. Takk for at jeg får holde denne innledningen om et alvorlig tema, kirkemusikken, en tradisjon i krise. Og det kjennes litt malplassert å skulle si noe om et så alvorlig tema når anledningen innbyr til fest. Dette blir mer en appell til den som kanskje tenker på og muligheten av å bli organist, og til dere andre som kommer borti en som kanskje ønsker å bli nettopp det. Men altså til oppfordringen jeg har fått. Er kirkemusikktradisjonen i krise? Sett i lys av den manglende oppslutningen i studiene de siste årene, er svaret ja. Under planleggingsfasen av årets festival var det urovekkende få søkere til kirkemusikkstudiene på landsbasis, og nedleggelsen av utdanningen ved NTNU i Trondheim var nedslående lesning i landets aviser. I mellomtiden har jeg lyst til å berømme innsatsen til Norges musikkhøgskole det siste året. Skolen har hatt en aktiv kampanje gående i bruk av digitale plattformer for å fremme kirkemusikk og nå nye målgrupper. Det har resultert i en tredobling av søkere til kirkemusikkstudiet på Musikkhøgskolen nå i mars. Det er bra. Det er håp og en viss grunn til optimisme. Kampanjen i seg selv bør være inspirerende for den norske kirke og styrke troen på at utadrettet rekrutteringsarbeid nytter. Men tross bedre søkeforhold i år, er det slett ikke nok til å fylle de mange kantorstillingene som kommer til å stå ledige bare noen få år. Mange organister og kirkemusikere nærmer seg pensjonsalder uten nok unge til å ta over. Det merkes allerede nå. Vi har stillinger, men vi har ikke fagfolk til å fylle dem. Og det står i sterk kontrast til det Isabel Demers kan fortelle fra Canada. Der har de studenter og utdannede organister, men få stillinger. Og så blir da spørsmålet, hvem skal videreføre og ta hånd om kirkemusikken hvis ikke kirkemusikeren gjør det? Forsvinner da musikken? Eller holdes den livig av ildsjeler som nettopp festivaldirektør Bente Jonsrud? Og hvis vi ikke klarer å utdanne kirkemusikere, hvordan går det da med den norske kirke? I januar kom det fagdagen på Musikkhøgskolen med tilreisende organister og pedagoger fra store deler av landet. Og i samtaler om fremtiden med kirkemusikken betegnet som navet i kirken. Det ene kan ikke være foruten det andre. Og uten kirkemusikken dør kirken for vokst fram orgelbruder og korskoler i store deler av landet. Arbeidet som drives oppsiktsvekkende. Det gir virkelig grunn til håp og optimisme for både rekruttering og kun gode opplevelser i kirken. Bare her i Myanmar har vi 80 barn og unge i korskolen i alderen 5-18 år som får skolering i musikk, lærer noter, lærer å synge ord og for enkelte får de undervisning i sang og orgelspill. To unge organister spilte nå sist søndag på festivalen, og korskolen vår øver under her i krypten akkurat nå. Dette bør definitivt være et satsingsområde for kirken. Legge til rette for å støtte opp om undervisning av barn og unge i kulturskoler, orgelklubber, korskoler. Og det viktige er at vi klarer å begeistre de yngre og snakke fram det store kirkemusikken. På Musikkhøgskolen så har vi også et tilbud for unge som kalles for TUP, Talent Utviklingsprogram. Der får ungdom i alderen 14-18 år fra hele landet ekstra undervisning ca. en gang i måneden, i tillegg til undervisningen de får på hjemstedet, ofte av stedets organist. Enhver foredragsholders ambisjon må være et før og et etter. At man er litt klokere etterpå. Jeg vet ikke om jeg lykkes med det, men jeg kan si på egen del at jeg har aldri angret på mitt yrkesvalg. Det fint å være kirkemusiker, og jeg vil holde det samme igjen. Og så det Inger Hagerup som sier at den ærlige pessimisten har alltid ført menneskeheten lenger fram enn solstrålen forteller henne. Og min konklusjon i dette må nesten være at ja, kirkemusikken står utvilsomt overfor utfordringen. Men jeg tenker jo at selv om situasjonen kritisk, så er det håp. Med målrettet innsats kan og bør kirkemusikken fortsatt ha en sterk rolle i framtidens kirkeliv. Da var jeg ferdig med min appell. Nei, jeg er ikke så fint. Takk. Nå gleder jeg meg til. Vi har fått en av verdens flotteste organister her under Kirkemusikkfestivalen, Isabel Denels. Det et mirakel at hun her. Hun skal være gjesteprofessor ved Musikkhøgskolen til høsten i 2 år, håper vi. I morgen skal hun ha mesterklasse for studentene her. Og hun skal spille ikke akkurat en lettvekter av et program, tror jeg må si. Regisserte koralfantasier, det siste han skrev, ble egentlig skrevet i sinne og over en svært krimi.